الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جانا تلمليزيا صوم يسنة يجوز كنوية أسبوه قبل الزوال وحديث يمام عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذا صائم aliingia kwangu mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akauliza je mna kitu chochote chakula tukasema hapana qala fa inni idhan sa'im mimi basi nimefunga kama hakuna kitu chakula thumma man akhar kisha kwetu siku nyingine faqulna ya rasulullah uhdi lana haisun mtume wa allah tumepewa hidayah ya hais faqala arinihi nioneshe hais anasema ni chakula au uji au supu iliyotengenezwa kwa tende maziwa makavu samli tende maziwa makavu na samli ikachanganywa inakuwa kama uji anasema tumeletiwa hiyo hais faqala arinihi nioneshe falaqad asbahtu saiman kwani nilikuwa asubuhi nimefunga faakala akala mtume sallam rawahu muslim kwa hizo zote zinaonesha kwamba yajuzu kunuia saumu ya sunna asubuhi kuliko saumu ya faradhi ya wajib ni lazima mtu anuie usiku kabla ya alfajiri babu ma yufsidu saum leo ni mambo mlango wa kuelezea mambo yanayoharibu saumu qawluhu man akala au shariba au ista'atta biduhnin au ghairihi fawasala ila halqihi au ihtaqana au istaqaa faqaa au hajama au ihtajama fasada sawmuhu wala yuftiru nasum bishay'in min dhalik mwenye kula au mwenye kunywa au alitia dawa katika pua ista'atta biduhnin au ghairihi au alitia dawa katika pua ya mafuta au kitu kingine fawasala ila halqihi ikafika katika koo yake au ihtaqana au alipiga sindano au istaqaa faqaa au alijitapisha akatapika au hajama au alimfanyia mtu hijama au ihtajama au alitaka yeye afanyiwe hijama fasada saumuhu huyu imefisidi imeharibika saumu yake wala yuftiru nasum bishay'in min dhalik wala hawafungui watu kwa jambo lolote katika hayo yakulu sheikh al-abbad al-aklu wa shurbu yahsulu bihima al-iftaru ijma'an kula na kunywa upatikana kwa mambo mawili hayo kufunguza saumu kwa itifaki ya maulama mtu akila kwa kusudi au akinywa kwa kusudi saumu yake imebatilika hii ni kwa itifaki ya maulama liqaulihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr kuleni na kunyweni mpaka ukubainikieni uzi mweupe kutokana na uzi mweusi ambao ni alfajr kisha bainika alfajiri hapo msile tena alfajiri ya kweli msile tena wala msinywe thumma atimmu siyama ila layl kisha kamilisheni saumu mpaka kuzama kwa jua qala wa idha sta'atta akitia dawa katika pua fawasala as-sa'utu ila halqihi ikafika hiyo dawa ya pua kwenye koo yake aftara hapo atafungua لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وفيه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما زيديشا katika kutia maji katika pua isipokuwa ukiwa ni saim, ukiwa umefunga. Kutawadha kusukutua ni lazima, kutia maji katika pua ni lazima. Sasa kama si saumu, ni kwamba mtu anatakiwa azidishe katika istinshakh, kutia maji katika pua, isipokuwa akiwa amefunga asitie sana, asizidishe sana kutia maji katika pua, yasije yakaingia ndani. Ndio maana wabali fil istinshaq illa an takuna saiman, ina maana ukiwa una saum tia maji katika pua lakini usizidishe sana. Hii ni moja katika dalili ya kwamba istinshaq ni lazima, kutia maji katika pua wakati wa kutawadha ni lazima. Hasa lakini ikiwa mtu amefunga asizidishe sana, ili yale maji yasije yakapita katika pua na kuingia katika koo yake. Kwa hiyo dawa ya pua hivyo, dawa ya mafua, drop zile za mafua, kutia katika pua ikaingia katika koo, alafu mtu make inakuwa ni kusudi, inakuwa ameitia kusudi katika pua yake. Wayadullu li iftari man istakaa, na dalili ya kufunguza saumu mwenye kujitapisha. Hadithi wa Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man dharaahu qai'un wa huwa sa'imun falaysa alayhi qadha, mtu ambaye matapishi yamemshinda wa huwa sa'im na hali ana saumu, falaysa alayhi qadha, huyu hana kulipa. Alisikia vibaya, alisikia kichefuchefu, akatapika, huyu halipi saumu. Kama atasikia vizuri asikutue, aendelee na saumu yake. Ndiyo mandharahu qai'un, aliyeshindwa na matapishi wa huwa saim na hali amefunga, falaisa alayhi qadha'un, huyu hana kulipa. Wa inistaqaa, akijitapisha, faliyakhdhi, hasa hapo na alipe. Akijitapisha ni kwamba amefungua, akijitapisha akatapika, kwa makusudi alijitapisha akatapika, huyu faliyakli ailipe hii saumu yake, sababu alijitapisha. Kuna kutapika na kujitapisha. Kutapika kule kwa kuzidiwa mtu akaendelea na saumu yake hafungui, lakini kujitapisha, ajitia mswaki, labda dadako alikula sana akasikia ikabidi ajitie mswaki atapike, huyu sasa atapungua kwa sababu alijitapisha mwenyewe. Wayadullu lihusuli liftari bilhijama, na dalili ya kupatikana kufunguza saum kwa kuumika. Hadithu Thawbana wa Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam qala aftara alhajimu walmahjum, amefungua mwenye kuumika na mwenye kuumikwa. Akhrajahuma Abu Dawud bi asanida sahiha. Aftara alhajimu walmahjum. Qala wa iftaru almahjumi bisababi khuruji dami minhu bilhijab, ile kufungua kwa huyu mahjum, mwenye kufanyiwa ile kuumika, kufungua kwake ni kwa sababu ya kutoka damu, kwa sababu ya ile kuumikwa. Damu ilitoka nyingi kwa sababu ya kuumikwa, kwa hiyo ndio amefungua. Wa amma alhajim, ama yule muumikaji, falikaunihi yamussu almuhajama au mahajima, sababu yeye ana ile kuvuta ile damu kwa yule mtu. Na hii ni kwa wale vile vidude vya zamani vya kuvuta kwa mdomo ile vikopo vile ambavyo alafu anafyonza kwa mdomo ile damu ndio inatoka. Hivi ni vitu vya zamani. Sasa hivi hakuna vitu hivi. Sasa hivi hakuna vitu vya kuvuta kwa mdomo. Tunasema wa ammal hajimu falikaunihi yamussul mahajima fayatiru ila halqihi shay'un min ad-dami. Alafu kinaruka kuingia katika koo yake kitu katika damu. Huyu anafungua kwa sababu hii. Lakini kisha kuna hadithi inaonyesha kwamba Mtume alifanya hijama wa huwa saim na huku amefunga, kuonesha kwamba hii ni mansukh. Hukumu hii ya kwamba aftar alhajim walmahjum ni mansukh, imefutwa hukumu hii. Sasa hivi anayefanya hijama, anayefanyiwa hijama, kama damu yake haijatoka nyingi hivyo ya kumdhoofisha, saumu yake haibatiliki, ni sahihi. Na huyo mfanyaji hijama pia saumu yake ni sahihi, kwa sababu hakuna vitu vya kuvuta kwa mdomo sasa hivi. Sasa hivi ni vile vikombe vinavuta vyenyewe, vinawekwa katika mwili, vinavuta vyenyewe ile damu chafu. Kwa hiyo haifunguzi saumu. Kala waidha, ndo hapa anasema waidha hasalati lhijama tubiduni masin fa innal hajima la yuftiru. Ikipatikana hiyo kuumika bila mas, bila kuvuta damu kwa mdomo, fa innal hajima la yuftiru, huyu haji mwenye kuumika hafungui. Wahusulu hadhi almufattirati nisyanan la yahsulu bihi liftaru, kupatikana venye kufunguza hivi kwa kusahau, haipatikani hiyo kufungua. Kama ni kwa kusahau, yote haya iwe ni kwa kusahau, mtu afungui saumu yake ni sahihi. Alikula kwa kusahau, alikunywa kwa kusahau, yote haya ni kwamba hafungui. Ikiwa ni kwa kusahau kweli, kilo nzima ya sima alipiga, kilo nzima ya sima na makachumbari na nini, kumbe kasahau. Kama ni kweli saumu yake ni sahihi, kama ni kweli saumu yake ni sahihi, wala hailipi. Lakini iwe ni kweli kilo nzima mwanzo mpaka mwisho. لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, kwa maneno ya Allah mtukufu, e Mola wetu usituadhibu tukisahau au tukikosea. Kwa hiyo kusahau hakubatilishi saumu kwa lolote. Baadhi ya maulama wanasema hata kwa jimaa, kitendo kile cha ndoa, mtu alisahau akafanya na mke wake, wote wakasahau zile siku za mwanzo mwanzo, unajua tena siku za mwanzo mwanzo zile walisahau. Kwa hiyo ikiwa ni kusahau kweli wote sawa, lakini ikiwa ni udanganyifu ni lazima walipe kafara. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه, akisahau akala na akanywa akamilishe saumu yake. Saumu yake ni sahihi kwa sababu alisahau. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, kwani Allah ndiye aliyesababisha ale na ndiye aliyesababisha anywe. Idha nasiya fa akala wa shariba, akisahau mtu akala na akanywa na huko ana saumu, faliyutimma saumahu, aikamilishe saumu yake. Yani akishakumbuka pale asikutue atewe maji, sina tena aende kwenye mafriji anywe maji sasa na juisi akamilishe ile chakula, akishakumbuka kwamba amefunga asikutue, basi ile maji ayateme aendelee na saumu, hapo itakuwa saumu yake ni sahihi. Lakini amesahau akumbuka akasikutua kenda tena afungua mafriji na juisi akamilisha ile chakula, hiyo sasa si saumu tena, hiyo amefungua kusudi. Sababu fa innama at'amahu Allah wa saqa, sababu Allah ndiye aliyesababisha ale na anywe, si katika uwezo wake ile. Kusahau, kusahau hakuko ndani ya uwezo wa mtu. Kwa mtu akisahau saumu yake ni sahihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa amma al-ibaru allati yadkhulu biwasitatiha sa'ilun fi jismi al-insan, wa amma al-ibaru allati yadkhulu biwasitatiha sa'ilun fi jismi al-insan, ama zile sindano ambazo huingia kupitia sindano hizo sa'il, yani dawa ile yenye kutirizika inayoingia katika mwili wa mtu. Fa in kana dhalika sa'ilu mughadhiyan, ikiwa mtiriziko huo wa dawa ni wenye kutia chakula, hasala bihi iftar, hapo itapatikana kumfunguza huyo aliyefunga. Ikiwa ametiwa dawa sa'il ambayo ni ya kumtilia chakula yule mgonjwa au yule mtu, amefunga anatiwa chakula kwa njia ya sindano, hapo itakuwa huyo amefungua. لأن المشاهد أن المغمى عليه يتغذى به yataghadha bihi iddata sinini. Sababu mwenye kuona ni kwamba anaona yule mwenye kupotewa na fahamu anaweza akapata chakula kupitia sindano hiyo miaka mingi, anatiwa chakula ile ya sindano kwa kupitia sindano. Kwa hiyo ikiwa ni dawa au ni drip au ni sindano ya kutia chakula au sindano ya kutia nguvu, anatiwa maji kwa ajili ya pate nguvu, huyu anafungua kama ana saumu. Fa in kana ghaira mughadhin fa huwa mahallu nadhar. Ikiwa sindano ile si yenye kutia chakula, hapo ni mahali pa maoni baina ya maulama, kwamba pana ikhtilafu. Wengine wanasema inafunguza, wengine wanasema haifunguzi. Lakini ikiwa ni ya dawa, haifunguzi saumu. Sindano ya dawa, mtu asikie vibaya, homa kidogo tu, akenda akapiga sindano na ana saumu yake, kama ni sindano ya dawa haifunguzi. Lakini wal aula lil insan an yastamila dhalika fil layl idha tamakkana min dhalik, aula kwa mtu atumie sindano hiyo usiku, akipata nafasi hivyo apige sindano hiyo hata kama ni ya dawa usiku, isiwe ni asubuhi au mchana wakati wa saumu yake. Kwa hiyo sindano ya dawa haifunguzi, lakini sindano ya kutia chakula au kutia maji, kutia nguvu katika mwili, hizo moja kwa moja zinafunguza. Kauluhu walahu al-aklu wa shurbu maa shakim fi tului al-fajri. Yajuzu kwa mtu kula na kunywa pamoja na kutia shaka katika kutokeza kwa alfajiri. Yajuzu kula kunywa maa shakim fi tului al-fajri pamoja na kutia shaka katika kutokeza ile alfajiri ya kweli. Yani anatia shaka kwamba tayari mimi nadhani bado alfajiri ya kweli bado wakati wa adhana ya pili, alfajiri ya kweli ya kuanza saumu, bado akaendelea kula na kunywa, ni sawa liqaulihi ta'ala wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajri. Kuleni kunyweni mpaka ukubainikieni uzi mweupe kutokana na uzi mweusi. Uzi mweupe ni huo alfajir. Ukiwa na uhakika kwamba alfajiri ya kweli imeshaingia, hapo usile wala usinywe wala usifanye jambo lolote la kufunguza saumu. Lakini kama unaona bado wakati bado, unaweza ukala ukanywa. Liman arada siyama al-aklu wa shurbu maa shaki fi tului alfajri, kwa anayetaka kufunga yajuzu kula na kunywa pamoja na kutia shaka katika kutokeza alfajiri ya kweli. Lianna al-imsaka unita bitabiini al-khayti al-abyadhi min al-aswadi min al-fajr fi al-aya. Sababu ile kujizuilia na mambo hayo yenye kufunguza imefungamanishwa na kubainika kwa huo uzi mweupe kutokana na uzi mweusi, ambao uzi mweupe ni hiyo al-fajr kutokana na hiyo aya. Kwa ile kujizuilia na vitu vinavyofunguza imefungamanishwa na hivyo mpaka ikubainikie kwamba alfajiri ya kweli imeingia, hapo wacha kula, wacha kunywa, wacha jambo lolote linalofunguza saumu. Wal aslu baqa'u al-layl hatta yatabayyana tulu' al-fajr. Na asli ni kubakia ule usiku kwa huyo mwenye shaka, asli ni kwamba usiku bado upo mpaka ibainike hiyo alfajiri ya kweli. Kwa aneti ya shaka kwamba alfajiri tayari, bado aendelee kula. Kama ni shaka tu, aendelee kula mpaka abainikiwe kwamba sasa alfajiri ya kweli imeingia, wakati wa kufunga umeanza, hapo aanze kula, aanze kufunga. Kauluhu wa man aftara biljimai faalaihi kafaratu dhiharin maa alqadha. Mwenye kufungua kwa jimaa, kitendo cha ndoa, faalaihi kafaratu dhihar, anawajibika kafara la dhihari pamoja na kulipa siku hiyo. Wa man aftara biljimai faalaihi kafaratu dhiharin maa alqadha. Mwenye kufungua mchana wa Ramadhani kwa kitendo kile cha ndoa, fa alayhi kafaratu dhihar, ni juu yake kafara la dhihar maa al-qadha, pamoja na kulipa saumu hiyo ya siku aliyofanya kitendo hicho. Dhihar ni mume kumwambia mke wake, wewe ni kama mgongo wa mama yangu, au mkono wako ni kama mkono wa ukhti yangu. Yani kujiharamishia, kujiharamishia kwa mke wake. Mume anajiharamishia kwa mke wake. Maka unavosema mke ni kama mama, tayari umemharamisha, kwa sababu mama ni haramu kustarehe naye. Sasa mume akimwambia mke hivyo, ni maneno ya haramu ni maneno ya haramu mume kumwambia mke wake wa halali kwamba wewe ni kama mama yangu sasa hivi. Ina maana ni haramu sasa kumuingilia, kumfanya kitendo cha ndoa, sababu umemfanya kama mama yako. Kwa hiyo mume akisema hivyo, mume akimwambia mke wake maneno hayo mabaya ya haramu, hawezi kumuingilia yule mke mpaka alipe kafara. Ndio linaitwa kafara la dhihar. Kafara la dhihar ni lipi? Kumwacha huru mtumwa, atafute mtumwa amnunue, alafu amwache huru. Kama hakuna mtumwa, afunge miezi miwili mfululizo. Kama hawezi, awape chakula maskini sitini, awape chakula maskini sitini. Hili ndio kafara la dhihar, mume kumwambia mke wake maneno hayo. Hii ndio inaitwa dhihar. Sasa kafara la jima, kitendo kile cha ndoa mchana wa Ramadhani, pia anatakiwa alipe kafara hili aliyefanya kitendo cha kile cha ndoa kwa makusudi mchana mchana wa Ramadhani. Qala wa tukrahu alqubla liman tataharraku shahawatuhu, yani makruhu qubla ile kushumu kwa yule ambaye shahawa yake inaharikisha. Wa tukrahu alqubla liman tataharraku shahawatuhu, ni makruhu kufanya kubla, kumshumu mke kwa mtu ambaye shahawa zake ziko karibu. Akifanya kubla, tayari shahawa zinakuwa karibu, zinataharak kwa kubla hiyo. Huyu itakuwa ni makruhu kwake kufanya kubla hii, kubla hiyo kwa mke wake. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhullah, al-mujami'u fi nahari Ramadhana yajibu alayhi kafara mithla kafarati dhihar, mwenye kufanya kitendo cha ndoa mchana wa Ramadhani ni lazima kwake kafara mfano wa kafara la dhihar, alati dhakaraha Allahu azza wa jalla, ambalo amelitaja Allah azza wa jalla fi awwali suratil mujadala, mwanzo wa suratul mujadala. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea akataja kafara hiyo la dhihar. Walladhina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, hakadha. Naam, hapo aliyemwambia hivyo mke wake, basi kabla hajamjamii alipe kafara kwanza hiyo, amnunue mtumwa, halafu amwache huru, awe muungwana mtumwa yule. Asipoweza hivyo, basi ndio hiyo, afunge miezi miwili mfululizo au awape chakula maskini sitini. Kuna waume wengine wana maneno machafu kwa wake zao lazima tuseme ukweli, kuna waume wengine wana maneno kama hayo machafu sana kwa wake zao. Akishaudhiwa huko kazini na shughuli zake, marafiki zake, anakuja na hasira pale, anamwambia mke wake maneno kama haya machafu. Ni haramu, ni haramu, anapata madhambi. Lazima mke apewe maneno mazuri, akae naye vizuri. Waashiruhunna bil ma'ruf, ni amri ya Allah, kaeni nao vizuri hao wake zenu, msiwaambie maneno machafu kama hayo. Wewe mke akikwambia neno moja tu chafu, utampiga kofi, tena utampiga mpaka usoni kwake, wapige kama wapige paka. Lakini wewe wamwambia maneno machafu, unaona? Sasa unaona, sio uadilifu hiyo, hiyo ni unyanyasaji. Uislamu unataka mume akae vizuri na mke wake, mume amwambie maneno mazuri mke wake, kama vile yeye asivyopenda mke amwambie maneno mabaya machafu, na mke pia hapendi kuambiwa maneno machafu. Takuacha sasa hivi, utakwenda kwenu sasa hivi. Ah, si maneno hayo. Si maneno, kwani wewe sio umekwenda kumchukua kule kwao? Mbona sasa wamtisha tisha? Angalia. Ukifanya tena nakuacha. Ukiwe utakwenda kwenu. Sio maneno mazuri hayo. Sasa kuna wanaume wapo wao wana maneno machafu sana kwa wake zao. Hizi kesi zipo nyingi, hizi kesi zipo nyingi sana. Zipo nyingi sana. Wasichana wanalalamika kwamba mbona huyu mume uko hivi, mbona huyu mume uko. Sasa sisi majawabu yetu ni kwamba fanya subra, ni wengi hao. Ni wengi hao wavulana walio na waume hao, ni wengi walio hivyo. Mtu akirudi kazini na simu. Mke yuko hapa eh? Mke amejipamba anamsubiri yeye mchana mzima yuko kazini, mke yuko nyumbani anamsubiri mume. Mume akishakuja kutoka kazini simu sasa. Mke kila anavyomzungumzisha, nini bwana? Mko kazini. Kazini vipi na umerudi wewe, umerudi nyumbani watu wa kazini? Uko kazini wapi kwenye simu unaowachati hapo? Kazi gani hiyo ya kwenye simu wakati umerudi kazini wewe? Saa 6 za usiku. Usiku. Sivyo bana, sivyo wallahi. Tayib. Tarudi katika mada al-mujami'u fi nahari Ramadhana yajibu alayhi kafara mithla kafarati dhihar allati dhakaraha Allahu azza wa jalla fi awwal surati al-mujadala wa yadullu lidhalika hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idh ja'ahu rajul. Dalili ya hivyo ni hadithi ya Abi Hurairah radiyallahu anhu, anasema wakati sisi tumekaa mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam, idh ja'ahu rajulun, mara akamjia mtu mmoja, faqala ya rasulallahi halaktu, e mtume wa Allah nimeangamia. Qala malak, mtume akauliza una nini, umeangamia vipi? Qala waqa'tu ala mraati wa ana sa'im, nimemuingilia mke wangu na hali mimi ni sa'im, nina saumu. Ina maana kusudi eh? Alifanya kusudi, alizidiwa, alizidiwa mchana wa Ramadhani akamuingilia mke wake. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqabatan tu'tiquha, je unaweza ukapata mtumwa ukamwacha huru? Hii ndio mwanzo, lazima ununue mtumwa umwache huru, ndio kafara la kitendo kile mchana wa Ramadhani. Qala la, ile sahaba akasema hapana, siwezi, siwezi kupata mtumwa mimi nikamnunua nikamwacha huru, siwezi. Qala fahal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain, je unaweza kufunga miezi miwili mfululizo? Qala la, akasema siwezi, huo mwezi mmoja na nimeshindwa. Eh, mwezi mmoja tu na nimeshindwa, mchana nimwangilia, nitaweza miezi miwili? La, siwezi. Qala fahal tajidu it'ama 60 miskinan, je unaweza ukapata chakula cha kuwalisha maskini 60? Qala la, akasema tena siwezi. Alhaditha, hadithi inaendelea ni kwamba baada ya kusema siwezi, na hakuna maskini hapa mtaani kuliko mimi, yule bwana akamwambia mtume, hapa hakuna maskini kuliko mimi. Mtume akaletewa kigunia kama nyicha tende, akamwambia anenda hiki katoe sadaka. Akamwambia ah, nimpe sadaka nani? Mimi mwenyewe nina shida, mimi mwenyewe maskini fakiri, nitakwenda kumpa nani hiki? Mtume akacheka akamsamehe. Sasa huyu ni kwamba hana kweli, lakini kama mtu anavyo hivi lazima atekeleze kafara hili. Rahu al-Bukhari wa Muslim. Wa yajibu alayhi ma'a al-kafara qada'u dhalika al-yawm alladhi afsadahu bil-jima', ni lazima kwake pamoja na kafara hilo kuilipa siku hiyo aliyoiharibu kwa kitendo cha ndoa. Ile siku ile pia lazima ailipe, kama akishatoa huyo mtumwa au akishafunga miezi miwili mfululizo, aongezee na ile siku moja aliyofanya kitendo kile. Jo wajibu alayhi ma'al kafara qada'u dhalika al-yawm alladhi afsadahu bil-jima', ni lazima juu yake pamoja na kafara hilo kulipa siku hiyo ambayo ameiharibu kwa kufanya kitendo kile cha ndoa. Wala yuqabbilu man tataharraku shahawatuhu bit-taqbil, wala hatamshumu mtu mume kumsumu mke yule ambaye tataharraku shahawatuhu bitakbil, yale matamanio yao yake yanataharrak kwa ile kushumu. Kama anaona ni dhaifu kiasi hicho, asimshumu mke wake wakati wa mchana wa Ramadhani, wakati ana saum asimshumu mke wake. Li alla yu'arridha siyamahu lilifsad, asije akaisababishia saumu yake kuharibika. Kumbe kama atamshumu shahwa tataharrak, shahwa zake ziko karibu karibu, hasa wale walioa karibuni karibuni, wale walioa hivi karibu karibu hivi, shahwa zao bado ziko karibu karibu. Kwa hiyo hawa wakiwa na siyam haifai kufanya hiyo, kumshumu mke mchana, wasije wakaharibu saumu zao. Kauluhu wayajibu ijtinabu kadhibin wa ghibatin wa shatmin wa namimatin kulla waqtin lakinna lisaimi au lakin lisaimi akadu, ni lazima kujiepusha na urongo, ni lazima kujiepusha na kusengenya, ni lazima kujiepusha na kutukana, wanamima na kufanya fitna. Kila wakati hii ni kila wakati, kila wakati, kila siku ni lazima kujiepusha na haya muislamu. Lakini lisaimi akadu, lakini kwa mwenye saumu, mwenye kufunga, inasisitizwa zaidi ajiepushe na haya, kwa sababu yanamfutia thawabu za saumu yake. Ajiepushe urongo, kusengenya, kutukana, namima, kutia fitna. Wayusannu kafuhu amma yukrahu, na ni sunna kujizuilia na mambo ambayo yukrahu ni makuruhu. Ajizuilie nayo pia mambo ambayo yukrahu ni makuruhu kisheria. Wa in shatamahu ahadun, yoyote akimtukana, faliyakul inni saim, na aseme mimi ni mwenye saumu. Kama kuna mtu amemtukana, asimjibu matusi, asije akaiharibu na kupunguza thawabu saumu yake. Aseme inni saim, mimi nimefunga, siwezi nikakurudishia matusi. Hadhi al-umuru muharramatun fi kulli waqtin wa hin, mambo haya yameharamishwa kila wakati, kila wakati, kila zama yameharamishwa, mwaka mzima, mwezi mzima, kila siku, kila wakati. Mambo haya muislamu anatakiwa ajiepushe nayo: urongo, kusengenya, kutukana, kutia fitna. Walakin hurmatuha tataakkadu fi hali siyam, yameharamishwa kila wakati, lakini uharamu wake unasisitizwa zaidi katika hali ya saum. Katika hali ya saum mtu anatakiwa ajiepushe zaidi na mambo haya. Yadullu lidhalika qawluhu sallallahu alayhi wasallam, dalili ya hayo ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam: man lam yada qawla zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba, asiwacha maneno mabaya. Maneno mabaya ndio hayo maneno ya urongo, maneno ya uzushi, wal amala bihi, na vitendo vibaya. Falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharaba, huyo hana haja kwa Allah kuacha chakula chake na kinywaji chake, sababu anaharibu na kuondosha thawabu saumu zake, huyu anayesema maneno haya machafu na vitendo vichafu wakati ana saumu. Mtu akiwa na saumu anatakiwa abadilike, sio wakati wa saumu na wakati hana saumu iwe ni sawa. Lazima wakati ule ana saumu awe anabadilika, hata kama anauza biashara sasa hivi awe mkweli, asiseme maneno mabaya, maneno machafu wakati wa biashara, au urongo au ghishi, abadilike. وعن رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: والصيام جنة، صوم نغاو، والصيام جنة، صوم نغاو، نغاو يا مذامبي. mtu akiwa na صوم ni kwamba anastiri maneno yake machafu, vitendo vyake vichafu, ili صوم iwe ni ngao yake ya madhambi na maasiya. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب, ikifika saumu ya mmoja wenu, ikifika siku ya saumu ya mmoja wenu, fala yarfuth, asifanye maneno, asiseme maneno machafu, maneno mabaya, wala yashab, wala asipige makelele. Kama tabia yake ni kusema kwa nguvu, makelele makelele, pia awache ikiwa ana saumu. Fa in sabahu ahadun au qatalahu falyakul inni mru'un saim, akimtukana yoyote au akitaka kupigana naye, falyakul inni mru'un saimun, amwambie mimi nimefunga, asipigane naye wala asimrudishie matusi kwa ajili ya kuisitiri, kwa ajili ya kuilinda na kuihifadhi saumu yake, asije akaondosha thawabu za saumu. Fa in sabahu ahadun au qatalahu falyakul inni mru'un saim, na aseme kwamba mimi nimefunga. Kinyume cha watu wengine wanaona kwamba saumu eti ndio inotia mtu hasira. Hakuna hiyo kwamba saumu yatia mtu hasira ikampelekea na kusababisha atukane watu, waseme maneno machafu. Nini bwana? Mimi nimefunga bwana. Jinga nini? Sasa ndio umefunga hivyo waanza kutukana. Eh? Mimi nimefunga bwana. Unajua mtu akifunga bwana anakuwa na hasira? Hapana. Saumu inamlinda mtu na hasira hizo, saumu inamlinda mtu na maneno machafu, maneno mabaya. Sio kwamba saumu ndio inotia mtu hasira ikasababisha atukane, hapana. Wasiamu junna, saumu ni ngao, ni stara ya maasiya, ni stara ya kila dhambi. Kwa mtu akiwa na saumu, mara kwa mara anatakiwa ajikumbuke kwamba ana saumu, astiri na kuilinda saumu yake na vitendo vibaya na maneno mabaya. Alhaditha rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.